farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejnych kurierów z nadgranicy z Białorusią zatrzymała policja na Podlasiu. Co najmniej 6 osób zostało rannych w zamachu na rezydencję premiera Iraku. Po kilku latach batalii z władzami Nowego Jorku na Greenpointcie stanął pomnik Tadeusza Kościuszki. 5 kolejnych kierowców podejrzanych o przewóz nielegalnych migrantów od granicy z Białorusią zatrzymali policjanci na Podlasiu. Są to obywatele Niemiec, Ukrainy, Białorusi i Szwecji. Przewozili łącznie 14 osób. Za sytuację na granicy odpowiada osobiście Aleksandr Łukaszenka, powiedział w polskim radiu Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego w Warszawie. Widzimy, jak przychodzą migranci, których Łukaszenka swoimi samolotami sprowadził do Mińska, zarobił na tym pieniądze, daje im różne długie pałki, żeby oni niszczyli trud kolczasty na granicę i żeby oni dalej doprowadzali do kolejnych prowokacji. I bardzo źle, że w Polsce nie ma na ten temat zgody, że Łukaszenka w taki sposób próbuje podzielić Polaków, państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ataki hybrydowe na Polskę i państwa bałtyckie oraz ponowne gromadzenie się wojsk na granicy z Ukrainą to elementy rosyjskiej agresji przeciwko wschodniej flance NATO, powiedział w polskim radiu były minister obrony Antoni Macierewicz. Agresja rosyjska imperialna dotyczy całej flanki wschodniej i Europy Środkowej. Tym bardziej dziwi presja polityczno-prawna, jaką wywiera na Polskę Bruksela z inicjatywy Niemiec. To tworzy takie wrażenie równoległego działania, które jest wymierzone we flankę wschodnią, w Europę Środkową, a przede wszystkim w Polskę. Kolejny raz Rosja wstrzymała transport gazu do Niemiec gazociągiem jamalskim. Część polityków z państw Europy Środkowej twierdzi, że Władimir Putin chce w ten sposób wywrzeć nacisk na Unię i Niemcy w celu przyspieszenia certyfikacji Nord Stream 2. Co najmniej 6 osób zostało rannych w zamachu na rezydencję premiera Iraku w Bagdadzie. Szef rządu Mustafa al-Kazimi nie odniósł obrażeń. Na rządowy budynek spadł dron wypełniony ładunkami wybuchowymi. Do ataku doszło kilka dni po ponownym przeliczeniu głosów w wyborach parlamentarnych. Z wynikami nie zgadzają się szyici, dla których oznaczają one utratę wielu miejsc w parlamencie. Szybką kolej będą wspólnie budowały Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Przywódcy państw rozmawiali o tym w Budapeszcie podczas szczytu Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Według wstępnych zapowiedzi szlak szybkiej kolei ma przebiegać przez Warszawę, Brno, Bratysławę i Budapeszt. Pociągi na tej trasie mają się rozpędzać do 300 km na godzinę. Dzięki temu czas przejazdu skróciłby się z około 12 nawet do 3 godzin. Węgierski premier Viktor Orbán mówił w tym tygodniu w Budapeszcie, że nie uda się połączyć południa i północy Europy bez budowy połączeń szybkiej kolei między krajami Grupy Wyszehradzkiej. Kraje V4 przy budowie połączeń szybkiej kolei chcą współpracować m.in. z firmami koreańskimi. W tym tygodniu przywódcy z Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali na ten temat z prezydentem Republiki Korei Moon Jae-inem. Karol Surówka, Polskie Radio. Projekt dla szkół, hashtag jestem z SOS, prowadzi Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Dla uczniów prowadzone są 3 rodzaje warsztatów. Empatia i tolerancja, przeciwdziałanie cyberprzemocy i samoakceptacja, mówiła w Polskim Radiu 24 pomysłodawczyni programu Anna Choszcz-Sędrowska. My chcemy rozmawiać nie tylko z naszymi dziećmi, które mamy pod opieką, ale także z dziećmi w szkołach. O empatii, o tolerancji, o tym, że każde dziecko bez względu na to, skąd idzie, jaką ma przeszłość, kto je wychowuje, jest takie samo i zasługuje na taki sam szacunek. I w ramach tego projektu prowadzimy takie warsztaty właśnie na ten temat, ale nie tylko. Także na tematy bardzo ważne dla młodego człowieka dzisiaj, czyli na przykład związane z przeciwdziałaniem cyberprzemocy. Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Pomnik Tadeusza Kościuszki stanął w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint, tuż obok słynnego mostu Kościuszki, który łączy Brooklyn i Queens. Autorem pomnika jest Marian Szajda. Negocjacje z władzami miasta dotyczące pomnika trwały kilka lat. Podczas uroczystości polonijni nauczyciele uczący w amerykańskich szkołach podkreślali, że Kościuszko ciągle jest mało znany wśród Amerykanów. Wiedzę o Kościuszce, szczególnie u nas tutaj w Nowym Jorku, trzeba poszerzyć, również w kontekście obecnych wydarzeń, które obserwujemy w Ameryce, żeby uczyć wszystkich i przypominać, że Kościuszko był tym, który walczył o wolność, o sprawiedliwość, o równość dla wszystkich. Budowę pomnika poprzedziła walka o utrzymanie nazwy mostu, bowiem władze miasta twierdziły, że nazwisko Kościuszko jest dla Amerykanów trudne do wymówienia. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś w Małopolsce 12 stopni, w centrum kraju 9, na Suwalszczyźnie 7. Będzie pochmurno, miejscami przelotny deszcz, nad morzem burze, a wysoko w Sudetach śnieg. Wszędzie może wiać porywisty wiatr osiągający w Sudetach 100 km na godzinę. Lokalnie będzie się przejaśniać, najwięcej słońca na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chciałam panu podziękować, że zgodził się pan na udział w mojej audycji. I to właśnie stąd, z tej, jak pan powiedział, heczy. To taki mały prezent. Morze w czasach zarazy. Słuchowisko Wojciecha Fułka. Na scenie teatralnej Trójki przypominamy słuchowisko zrealizowane w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ostatnie słowa, które powiedział do mnie, to przekaż komuś mądremu tę butelkę z listy. Jaką butelkę? W rolach głównych wystąpili Maria Seweryn i Andrzej Żak. Może ten list, który w butelce odkryliśmy, to jest jakaś ważna, ale zakodowana wiadomość dla naszych dzieci, którą musimy dopiero rozszyfrować. Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. In the suit, on the news, everybody dog food. Bang, bang, shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beats me, hates me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Shoot me, sue me, everybody do me. Kick me, kick me, don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. Come on my life, I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality. No, no, I'm tired of being the victim of hate. You're ripping me on my pride, and for God's sake, I'd like to heaven to fulfill this prophecy. Set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Trepidation, speculation, everybody allegation. In the suit, on the news, everybody dog food. Black man, black. Brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Oh, tell me what has become of my rights. Am I invisible because you're in on me? You cook a mission for me, speak freely, buddy. Now I'm tired of being the victim of shame. They throw me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from. Everybody litigation, beat me, bash me. You can never trash me, hit me, kick me. You can never get me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Everybody allegation in the suit, on the news, everybody dog food. Kick me, don't you wrong or right me. All I wanna say is that they don't really care about us. You No tak, Franku Poranku, to jest moje ulubione wykonanie tej piosenki, bo te dzieci z formacji Kids United są wspaniałe. Ale jest z nami dzisiaj także ktoś, kto także jest wspaniały. Czy ty wiesz, kogo mam na myśli? Nie mam zielonego pojęcia. A kto z nami tu jeszcze jest? No. No, na tej sali to chyba tylko ja. A, właśnie o ciebie chodzi. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. Co w tobie jest najbardziej wspaniałe? Co mnie jest najbardziej wspaniałe? No, to najbardziej chyba uważam za to moją kreatywność. Aha. Ale tak według mnie to chyba jedyne, co ja sobie w najbardziej cenię, tak najbardziej, to ja chyba w siebie najbardziej cenię to, że umiem się tak, jakby to powiedzieć, zamknąć w kamieniu i się skoncentrować na tym, że w nim jestem, a nie na tym, że nie wiem, co się dzieje dookoła. Panie filozofie, pięknie pan powiedział o czymś, co jest bardzo w życiu ważne, ale dlaczego tak jest? Jak myślisz? Dzieci bardzo często po prostu mówią wspaniałe rzeczy o sobie, a dorośli mają z tym kłopot. Dlaczego dorosłym jest tak trudno mówić o sobie samym dobrze? Dorosłym nie jestem, a więc nie mogę niestety na to pytanie odpowiedzieć. To prawda, ale wiesz co, możemy dać taką wskazówkę, aby dorośli uczyli się od was, od dzieci. Dlatego, że każdy jest wyjątkowy i absolutnie nie ma drugiego człowieka na tym świecie, w całym kosmosie, takiego jak ty, takiego jak ja, takiego jak Michał Jakubik, Wojtek Dorosz i wszystkie te osoby, nawet które... Nawet jeżeli by istniał świat równoległy, to też by nie było tam co do elementu takiego samego jak mnie. Warto dobrze mówić o sobie samym, warto dobrze mówić o każdym i warto także za siebie nawzajem trzymać kciuki, prawda? Mhm. A dzisiaj szczególnie warto trzymać kciuki za naszą Klarę, która pomimo tego, że niemal zupełnie straciła w jednym uchu słuch i tydzień temu bardzo pięknie nam o tym opowiadała, to nie straciła pogody ducha, hartu ducha, siły wewnętrznej i dzisiaj, uwaga, dzisiaj dokładnie o godzinie 13:15 nasza Klara weźmie udział w zawodach, które nazywają się tak Grand Prix Polski w skokach do wody. Ja już wiem, że ona będzie miała z tego dużo frajdy, a jak wskoczy na podium przy okazji, to będzie tej frajdy jeszcze więcej. Klaruniu, jesteśmy dzisiaj razem z tobą. Jesteśmy? Jesteśmy. Pozdrawiamy? Pozdrawiam. A czy pan lubi dobrą zabawę? Zależy jeszcze, co to jest za dobra zabawa. Tego się nie spodziewałam. Myślałam, że powiesz tak, jasne. To ja gwarantuję, że zabawa będzie dobra. Odpowiedź numer jeden może być, czy który? Odpowiedź numer ile? To będzie tak, pytanie numer jeden, dobra? Pytanie numer jeden, może być. Bohaterkę naszej zagadki odkryto przez... Przez co? Bohaterkę naszej zagadki odkryto przez... Przez... Przypadek. Ona może być... bekonowa. Lubisz? Bekon... Jeżeli się go dobrze oprawi... To może być. Hodowcy owiec w Australii nalewają ją do puszek po konserwach i gotują w niej bekon. Tak przyrządzony wywar piją w trakcie jedzenia gotowanego bekonu. Ale bohaterka naszej zagadki może być także kiszona. Co jeszcze może być kiszone? No chyba ogórek i sałata. Sałata? Nie słyszałam, może być. Bohaterka naszej zagadki też. W Tajlandii, Birmie, Chinach kisi się ją przez około pół roku, po czym stosuje się jako dodatek do dań mięsnych i rybnych. Kiszoną bohaterkę naszej zagadki można także jeść jako osobne danie. W Wielkiej Brytanii, proszę państwa, można kupić tę, która jest przeznaczona dla psów. Ona jest nie tylko smaczna, ale ma również właściwości zdrowotne. Wpływa korzystnie na sierść i usuwa nieprzyjemny zapach z pyska. Niestety sporo trzeba za nią zapłacić. 28 torebek kosztuje 50 zł. Natomiast w Nepalu, Tybecie, Butanie z bohaterki naszej zagadki i z mąki jęczmiennej i z soli i masła z mleka jaków przygotowuje się wysokokaloryczną zupę. Jest to ukochany przysmak tamtejszej ludności. Ale masz dziwną minę. Wiesz czy nie wiesz? Ja się na kulinariach nie znam, a więc nie wiem, czy w ogóle będę wiedzieć. Ale pijesz ją często. Mam takie wrażenie, że każdy z nas pije ją przynajmniej od czasu do czasu. Co ciekawe, w Mongolii przyrządza się ją bez użycia wody. Gotuje się ją w kobylim lub wielbłądzim mleku. Na koniec dodaje masło lub łój barani. Fuj. Sól i mąkę. Smacznego. Co jeszcze ciekawego? Dobra, nie uwierzysz, ale ona wciąż jest środkiem płatniczym w Tybecie i w Mongolii. Ta najdroższa, tak, ta najdroższa na świecie nosi nazwę Dahong Pao. Składa się z 6 krzewów i kosztuje aż, z liści 6 krzewów chyba, i kosztuje aż 25 tysięcy dolarów za 200. Za 20 gramów, rety jak drogo. Dlaczego jest taka droga? Według legendy napar z niej uleczył ze śmiertelnej choroby matkę cesarza dynastii Ming. Każdy pije bohaterkę naszej zagadki, zwłaszcza jesienią i zimą, ponieważ ona, uwaga Kubo, może być rozgrzewająca. Bywa także czarna, zielona albo czerwona. Ja tyle już pani powiedziała, że jedyne, co mi się z tym kojarzy, to herbata, ale herbata kiffona to raczej nie jest. No to decydujesz, jak? Kuba stawia na? Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Odwagi. Bo ja się nie znam na kulinariach. No dobrze, pan Artur nam pomoże? Czarna, zielona lub owocowa, w czajniczku ją zaparzamy, wrzącą wodą zalewamy i smaczny napój mamy. Jak Artur podpowie, to wszyscy już pewnie wiedzą. 22, ile trójek jeszcze? Ale jak to 22? A, bo ty tu byłeś tylko raz i dawno temu. 22 i 7 trójek to jest numer do naszego zagadkowego studia. A teraz zapraszam panów. Tak, tak. Proszę nie robić zdziwionej miny. Właśnie panów. Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić. Herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Dobra. A my bardzo serdecznie witamy. A nie, zaraz, zaraz, wróć. Panowie, panowie są wspaniali. Mówię są, dlatego że oni przeszli do historii dzięki swojemu ogromnemu talentowi, poczuciu humoru. Kabaret starszych panów oczywiście. Czy pan kiedyś słyszał o kabarecie starszych panów? Chyba słyszałem coś tam o tych kabaretach. Ale ja do tej pory jeszcze mało kabaretów oglądam i taki chyba mój ulubiony kabaret był taki o ślusawach, że tam we ślusach przyszedł zamek wymienić i że tam książkę zakładał, że tam, że jak złodziej przyjdzie, to poczyta, zmądrzeje i nie będzie chciał już się włamywać. Zobacz, jak inteligentnie również. Proponuję państwu kabaret starszych panów. Teraz można znaleźć bardzo łatwo informacje na temat tego, co oni kiedyś tam zmalowali i zostawili w spadku. A teraz witam bardzo, bardzo serdecznie panią Hannę, która dodzwoniła się do nas z Konstancina. Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry, Haneczko. Ile masz lat? 6. Ależ ty jesteś odważna. Ja słyszę to w twoim głosie. Czy mam rację? Tak. A czy panienka się wyspała dzisiaj? Tak. I czy panienka wie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Słuchamy. Herbata. Fanfary poproszę. Tu, tu, tu, tu. No super ci poszło, Kubo. Haneczko, a ty niekiedy pijasz herbatę? Codziennie piję herbatę. A jaką lubisz najbardziej? Malinową. Ojej, to możemy sobie podać rękę. Ja również uwielbiam malinową, jeszcze z sokiem malinową, może z cytryną? Co ty na to? No. No dobrze, to może rodzice teraz ci przygotują taką herbatę, a ty z nami zostaniesz tak do 10? Tak. No, mam nadzieję. No i zapraszamy na Myśliwiecką. Daleko to ty nie masz z tego Konstancina, prawda? Nie. Wspaniale. Gratulujemy serdecznie. Pozdrawiamy cię, Haniu, i wspaniałej niedzieli życzymy. Jakiej jeszcze niedzieli możemy życzyć Hani? Zagadkowej, przyjemnej i niespodziankowej. Wspaniale. Dobrze. To teraz zaparzamy sobie, tak jak Hania powiedziała, aromatyczną, malinową herbatkę i co robimy? No, może wskakujemy pod mięciutki kocyk, oczywiście z dobrą książką w dłoni. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Panie Kubo, ile pan ma lat? 8. A ja trzymam w dłoni książkę twojej 3 lata starszej koleżanki, 11-letniej Alicji Grudzień. Książkę tę zilustrował Piotr Fomfrowicz, a Ala napisała ją wspaniale. Książka nosi tytuł Dusza książki. To może powiem jeszcze tak. Opowiadanie 11-letniej Alicji Grudzień, laureatki konkursu organizowanego przez Fundację Olgi Tokarczuk i Wrocławski Dom Literatury, zilustrowane przez wybitnego polskiego ilustratora pana Fomfrowicza. No to jest opowiadanie zwycięskie. I teraz fragmencik. Uwaga, uwaga. Kilka miesięcy temu przytrafiła mi się historia, która dosłownie zmieniła moje życie na zawsze. Rosłam sobie w polskim lesie, miałam wielu przyjaciół, drzewa, trawy, kwiaty. Byłam też mieszkaniem dla rodziny wiewiórek, tak. Chyba już się domyślacie, że jestem drzewem. A dokładniej jodłą pospolitą. Czułam się lubiana i potrzebna, ale tak bardzo brakowało mi podziwu ludzi. I co się stało później? I później przyjechały maszyny do lasu. Ścięły drzewa, ścięły naszą jodłę pospolitą, która bardzo nie chciała być pospolita. Co się stało dalej? Dalej ona stała się czymś, co trzymam teraz w dłoni. Książką? I spełniło się jej największe marzenie. Ale co po drodze się działo, jakie miała piękne przygody i jak przepięknie wymyślała sobie ten świat. Podziwiam cię, Alicjo. Podziwiam to, że w twojej 11-letniej głowie powstało coś tak wspaniałego, co wzrusza, zachwyca i co pokazuje, jaką potęgę macie w sobie wy, dzieci. Piękna książka, Dusza książki. Alicja Grudzień, Piotr Fomfrowicz. Panie Piotrze, ilustracje, pierwsza klasa. Idziemy dalej. Coś dla pana, proszę pana, mam wrażenie. Jak to zbudować? Roma Agrawal, wielokrotnie nagradzana architektka, która uwielbia wielkie budowle. Przepraszam, czy mogę zobaczyć okładkę? Wiedziałam, tak, że dla pana. Jak to zbudować? Historię wyjątkowych budowli. Ja to chyba znam. Ty to znasz? To jest rewelacyjne. Słuchaj, jak sobie otwieramy tę książkę, to dowiadujemy się tak o katedrze Metropolitana i po kolei, jak była budowana, w jaki sposób powstawała. Są przepiękne ilustracje, to jest wielkoformatowa książka. Jak budować wysokie konstrukcje, na przykład Most Brukliński, na którym byłam, ale był świetnie. Panteon. Jak budować systemy kanalizacyjne. Coś przypadkowo mi się tu otwiera i o tym oczywiście mówię. Jak budować tamy na przykład. O, tamy to jest trudna sztuka. Jak budować pod ziemią, to też chyba tunele to trudna sztuka, nie? No. Jak budować ruchome budowle. Dalej, komputerowe modelowanie. Jak budować w morzu. Komputerowe modelowanie. Tak, proszę pana, komputerowe modelowanie. A ja teraz akurat mam taką fazę na Tinkercad. Cokolwiek to znaczy, gratuluję ci. Polecam tę książkę. Dlaczego? Dlatego, że ona nam pokazuje, jaki niezwykły jest umysł człowieka, jak potrafi poradzić sobie z najtrudniejszymi konstrukcjami tego świata. W dodatku świetne ilustracje. Pięknie podane. Polecamy? Polecamy. Dobra. Jeszcze coś dla ciebie. No to też jest zachwycające. Kompendium cudów z dziejów ludzkości. Świat człowieka. Amanda Wood i Mike Dolley zilustrował André Lozano. No, popatrz, jak to wygląda. Zobacz, jaka wspaniała okładka. Zobacz, ile inspiracji. No, tutaj zaklętych jest mnóstwo bardzo ciekawych tematów. Rewelacyjnie zilustrowanych. Początki ludzkości, pierwsi rolnicy, świat materii. Jak utrzymać się z roli, wędrówki zmarłych. Jak zrobić mumię? Materia jest w tej książce. Świat jest sceną, zaraz zobaczę, pewnie, że tak, modlitwy, przedmioty religijne, wojny wojownicy, króle, królowie, powstanie medycyny, krótka historia pieniądza, epoka wielkich odkryć. Ja nie wiem, czego tu nie ma. Mam wrażenie, że tutaj jest wszystko. Polecamy bardzo serdecznie. No, ciężka książka, ledwo trzymam ją w dłoni. Kompendium cudów z dziejów ludzkości. Świat człowiek. Dobrze, odkładamy. No i teraz jest coś takiego, proszę państwa, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii, nareszcie niezwykłych Polek. Napisała tę książkę Sylwia Kutnik. Napisała z pazurem, wspaniale, o tych kobietach, które zrobiły coś niezwykłego. Jest tu mnóstwo nazwisk. A dla pani Skłodowskiej Curie tam się znajdzie miejsce? Znalazło się miejsce również dla pani Skłodowskiej, jak pięknie powiedziałeś, Curie. To jest jedna część cyklu i ten cykl jest tak popularny, że książki z tego cyklu przeczytało już ponad 5 milionów dzieci na całym świecie. Książki z tego cyklu zostały przetłumaczone na 49 języków. A do tej naszej książki, naszej, bo to są nasze polskie bohaterki, pewnie wrócimy jeszcze nie raz. I ostatnia książka, która dla mnie jest pierwsza z najpierwszych. Kubo, pokażę ci tylko jedną ilustrację, zobacz. Jakąś przypadkową, która się otworzy. Jak? Bardzo artystyczne i bardzo takie... A do mikrofonu? Super. Takie bardzo takie... Takie niezwykłe, takie rzadkie, niepowtarzalne, takie... Widać, że ta farba była tak cienko nakładana, że jakby... Ona była taka troszeczkę rozmyta, po prostu był taki bardzo ładny według mnie klimat. A mi się zdaje, że to zaczęło się w sercu Lisy Aisato. W sercu osoby, która ma nieprawdopodobny talent i która potrafi zaczarować swoimi cudownymi ilustracjami każdego. I ciebie, 8-letniego Kubę, ale także, nie wiem, kogoś, kto ma 108 lat na przykład, jeśli ktoś taki nas słucha. Bo trafia do serca właśnie i pokazuje, w jaki sposób człowiek przechodzi przez to życie. Od początku, od narodzenia, po dorastanie, które często bywa bardzo trudne, po miłość wielką w życiu, jeśli ją spotyka, po małżeństwo, rodzicielstwo i potem jesteśmy już dziadkiem, babcią, ale czujemy się dalej tak, jakbyśmy mieli 20 lat. I ona dotyka tutaj istoty życia, można powiedzieć, tego, co jest w życiu najważniejsze i wzrusza. I wiecie, ja mam takie poczucie, że jeśli ktoś ma chociaż troszkę wrażliwości, to nie będzie potrafił obejrzeć tej książki bez łez. Po prostu się nie rozpłakać, bo ona łapie za serce. To jest cudo. To jest cuda. Lisa Aisato, życie. Polecam bardzo serdecznie każdemu. Tyle, co mogę w radiu o niej powiedzieć, to powiedziałam, ale to trzeba zobaczyć. To naprawdę trzeba zobaczyć. Słów jest niewiele. One też dużo ważą. Ale ilustracje są wszechogarniające. Wiecie co? Są niepowtarzalne. Są niepowtarzalne. I tak sobie myślę, że aby tak wrażliwe, przepiękne, wzruszające rzeczy nam pokazać, trzeba mieć też duszę buntownika. Trzeba iść za tym, co dobre i jasne i nie zgadzać się na zło tego świata. I tak sobie myślę o ilustratorce właśnie Lisie Aisato i mam jakieś przeczucie, że chyba się nie mylę. Baby je bila, je bila punkowa, w bazinie bydli. Wo-o, o divoká Bibi je prostě taková, basta a fidly. Wo-o, wo-o, noce má háček, letínu zrcadlo, močal dobře zná. Wo-o, wo-o, špinavá bíla, za pasem flusadlo, velkou sílu má. Wo-o, wo-o, Bibi je bílá panková, je nespoutaná, silná holka divoká. No właśnie, tak zaśpiewała 15-letnia, zbuntowana Eliśka. Dobrze zaśpiewała, prawda? No bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A my teraz powitamy kogoś, kto ma wiele wspólnego, mam wrażenie, z tą Eliśką, bo zachował w sobie duszę wrażliwego dziecka. A jest z nami, uwaga, z urodzenia pomorzanka, z wykształcenia antropolog kultury, z natury nomada, muzykantka, opowiadaczka historii, uczestniczka wypraw na wsie polskie, ukraińskie, węgierskie, mołdawskie, współzałożycielka zespołu Zgodki, jedynej polskiej kapeli, która programowo gra, wiesz gdzie, Kubo? W kuchni. Zbiera i śpiewa pieśni, ballady, piosenki średniowieczne, tradycyjne. No, jest z nami Katarzyna Jackowska, NMUO. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale to był długi wstęp. No bardzo, bardzo, aż właśnie słucham i nie wierzę. Ileż ty, Kasiu, robisz wspaniałych rzeczy w swoim życiu? No bo jest bardzo dużo ciekawych rzeczy na świecie do robienia. Dokładnie 3 miesiące temu podeszła do mnie podczas festiwalu Stolica Języka Polskiego. Podeszła do mnie Iwona Wierzba. Osoba, która kocha książki, która wydaje książki, która ma taką kosmiczną energię i powiedziała mi tak, słuchaj, jest taka kobieta, wspaniała i ona napisała cudowną książkę, a ta książka nosi tytuł Tkaczka Chmur. To twoja książka, Kasiu. To jest moja książka, pierwsza, niespodziewana i mam nadzieję nie ostatnia. To zacznijmy w takim razie tę opowieść, bo w tej książce zaklętych jest kilka bardzo ważnych wskazówek, które mogą uratować niejedno życie, a przynajmniej pomóc wyplątać się z trudnej sytuacji. A trudne sytuacje dotyczą nas wszystkich, Kubo, czy nie? Oj, chyba nie było osoby, która jeszcze nie miała trudnej sytuacji. Bardzo tak, bardzo dobrze powiedziałeś. To cóż, Kasiu, ty przyniosłaś ze sobą instrumenty? Przyniosłam, tak na wszelki wypadek, ponieważ ta książka jest książką dzięki Iwonie Wierzbie, ale ona, opowieść powstała jako opowieść do opowiadania. Mm-hmm. Więc jest w niej muzyka i są w niej piosenki. I jest głęboka, poruszająca treść, ale od początku zacznijmy. Zatem poproszę cię, abyś stworzyła teraz na gorąco muzykę w naszym studiu, a ja przeczytam fragment, dobrze? Dobra, to tak robimy. Już się nam opowieść wszędzie, co ma być, to właśnie będzie. A co będzie, to ma być, już się wszędzie losu nić. Złota losu nić ze słońca, nitka, która nie ma końca. Już się nam opowieść tka, a zaczynamy raz i dwa. W Pałacu Słońca, na samiuśkim końcu świata, mieszkały 3 siostry, 3 zorze. Pierwsza z nich to zorza poranna, co włosy ma płomienne i purpurową suknię. Druga, zorza południowa, warkocze ma złote. Trzecia, najstarsza, zorza północna, włosy ma srebrzyste, a oczy ciemne jak noc. I te 3 zorze pojawiły się przy kołysce maluteńkiej dziewczynki, która dopiero przyszła na ten świat. I te zorze pokazały tej dziewczynce, co będzie robiła w przyszłości i kim dziewczynka się stanie. I tu pięknie ta opowieść wędruje, ale wędruje do takiego miejsca, które jest bardzo bolesne i trudne, bo co się dzieje, Kasiu? No, dzieje się to, co często wydarza się w życiu, czyli przydarza się coś, czego się nie spodziewamy, czego nie chcemy. W tej opowieści pojawia się choroba i to w dodatku choroba, której nie da się wyleczyć. Da się ją złagodzić, ale wyleczyć się nie da. Ale o tym nie wiedział brat siostry, którą kochał nad życie i powiedział, ja pójdę, ja pomogę, ja cię uratuję. I historia dalej toczy się tak. Już przepłynął jezioro, już przebiegł ogród, już przeskoczył przez mur, kiedy nagle dźwięk dzwoneczków ucichł, zerwał się straszny wiatr i przed chłopcem pojawiło się ogromne, czarne ptaszysko. To był czarownik. Ha! Zawołał. Myślałeś, że możesz tak bezkarnie zakraść do mojego ogrodu i zabrać to, co jest moje i tylko moje? Nic z tego. Za karę teraz ukryję jabłko tak, że nigdy, przenigdy go nie znajdziesz. Bo brat poszedł po jabłko, aby jabłko mocy uratowało jego siostrę. Wiesz, Kubo? Mhm. I dalej teraz było tak. A czarownik, bach, uderzył się o ziemię i zamienił w szeroką, wzburzoną rzekę. Woda w tej rzece była czarna i gęsta jak smoła, bo to wcale nie była woda, tylko bezbrzeżny, bezdenny smutek. Chłopiec skoczył do rzeki. Pamiętacie, że świetnie pływał, ale łzy lały mu się po twarzy i czuł, że serce mu ciąży, staje się coraz cięższe i cięższe. I to jest pierwsza lekcja. I to jest pierwsza historia. Jak nie dać się smutkowi? Co zrobić, kiedy nasze serce staje się coraz bardziej ciężkie? Ty masz takie chwile? Masz sposób na to jakiś? No, ja mam taki jakby troszeczkę taki mały odstresowywacz w siebie wbudowany od niedawna. O. Od niedawna. A powiedz, jaki on jest? No, bo ja mam taki odruch troszeczkę, kiedy się tak troszeczkę nieswoje czuję. tak wybieram trochę dziwnie palcami ciągle. A, widzisz, bo przekierowujesz uwagę. Koncentrujesz się na czymś innym? Tak, koncentruję się na czymś innym i jakby odchodzi mi myśl od jednego, a przychodzi do drugiego. I ta opowieść jest wspaniała także dlatego, że w zależności od tego, kto słucha i kto opowiada, to takie są pytania, takie są odpowiedzi. No tak, dlatego że w książce sposoby na poradzenie sobie z tym, co braciszka spotyka podczas drogi, to są sposoby, które wymyśliłam ja. Ale przecież każdy człowiek i każde dziecko zwłaszcza ma swoje jedyne, najlepsze sposoby na trudne sytuacje i bardzo warto zapytać dzieci, jakie one są i bardzo warto ich posłuchać, bo czasami mają takie sposoby, o których my dorośli już niestety dawno zapomnieliśmy. I warto wspierać dzieci, bo jeśli cokolwiek powoduje, że czują ulgę, że wracają do siebie, że potrafią się uspokoić, to to należy wspierać. Mhm. Oczywiście. Ja tak sobie, Kasiu, pomyślałam, że ty pięknie śpiewasz, jeździsz po całym świecie i właśnie to robisz. Ja nie wiem, czy się zgodzisz, aby zaśpiewać nam choćby refren piosenki pod tytułem Smutku, czemu się smucisz? Ale teraz na żywo, w naszym studiu. Spróbujesz? Dobrze. To będzie premiera, bo to jest nowa piosenka i nikt nigdy jeszcze nie słyszał jej na żywo. Ojej, no dobrze, to w takim razie Kasia zakłada, zobacz co. Widzisz, co to za instrument? To jest akordeon. Aha. Znasz taki instrument? Znam, mnie w szkole kiedyś był taki pan i właśnie nam na nim grał. On jest strasznie głośny. No właśnie. Bardzo głośny. Dlatego poprosimy bardzo, żeby zacząć od pianissimo, żebyśmy jakoś spróbowali tak poradzić postaram sobie z mikrofonem. I co, będzie refren albo fragment z początku? Potrzebuję z początku, bo bardzo proszę. Nie da się samego refrenu dobrze zaśpiewać, a poza tym, wiesz, ta piosenka jest po to, żeby popatrzeć na siebie i pogadać ze swoim smutkiem, który siedzi gdzieś w środku i tak, żeby mu się zrobiło mniej smutno. Czemu się smucisz? Smucę się, bo muszę, bo jest mi zupełnie niebiesko, bo wilgotną i słoną mam duszę. Tak dużo we mnie morza, a serce jak u ptaka. Nie pytaj mnie o nic, proszę. Pozwól mi spokojnie popłakać. Premierę uważam za bardzo udaną. Chociaż to fragment piosenki. Ale idźmy dalej, bo oto chłopiec poradził sobie ze smutkiem. Także poradził dzięki sobie tobie ze smutkiem jak? Dzięki tobie, Kuba, przekierował uwagę na co innego. Wiesz? Mm-hmm. Ale bo to nie bardzo koniec. I przestało mu być tak ciężko i nie utonął rzeczy w tej rzece. Na przykład, kiedy nas coś boli, to jeżeli przestaniemy się na to skupiać, to jakby przestaniemy to zauważać. Ale to nie koniec historii i opowieści, bo chłopiec tak bardzo kochał swoją siostrę, że chciał to jabłko mocy, które porwał z ogrodu czarownika, zanieść tej siostrze, żeby zjadła, żeby wyzdrowiała. No i zobaczcie, co stało się dalej. Czarownik, czarne ptaszysko, znowu stoi przed nim i mówi: no, tym razem ci się nie udało. Tym razem na pewno sobie nie poradzisz. I bach! Uderzył się o ziemię i zamienił w las płonący. O, to nie był zwykły ogień. To była wściekłość. Promienie ryczały i wyły. Straszliwy żar buchał od lasu. Chłopiec zasłonił twarz dłońmi, cofnął się i powiedział: posłuchaj, siostrzyczko, straszny jest ten las i taki wściekły. Ale co gorsze, ja też jestem wściekły i gorący w środku, że pół świata bym spalił, a im bardziej jestem zły, tym więcej ognia jest wokół mnie. Ja chyba nie przejdę przez płomienie, ja chyba nie przyniosę ci tego złotego jabłka. No i mamy temat, mamy wściekłość. Czy Kuba, ty byłeś kiedyś wściekły? O, ile razy. Jak sobie radzisz z wściekłością? Masz swój sposób na to? Staram się o tym nie myśleć. Ale to trudno chyba jest bardzo nie myśleć, kiedy w środku jesteś taki gorący i zły i masz ochotę tupać i wrzeszczeć? Mam na to własny sposób. No właśnie, jak? Zamykam się w pokoju i czytam. Co ty? Naprawdę tak umiesz? Oczywiście. Ale to jest uniwersalny sposób, co to znaczy? Zamykam się w pokoju i po prostu sobie czytam. To znaczy, że każdy może sięgnąć po ten sposób. Mhm. Każdy może to zrobić. Każdy. No chyba wy, chyba wy nie potrafisz go wciągnąć, książka. A czy mówisz wtedy na przykład, teraz się chcę zamknąć w pokoju? Potrzebuję dać, żebyście dali mi spokój? Nie, mówię po prostu tak. Słuchajcie, ja się nie najlepiej czuję, idę się zamknąć w pokoju. I rodzice to szanują, prawda? Po prostu idę i po prostu idę do pokoju, zamykam się, kładę się na łóżku, biorę sobie książkę. Fantastycznie, już. Żeby dorośli tak umieli. Jakby mnie wciąga ta książka. A wracamy do tkaczki chmur, kiedy już zdołaliśmy pokonać smutek, bezbrzeżny smutek, wściekłość. Słuchajcie, przed nami to, co Kasiu wymyśliłaś i powiemy, dlaczego to wymyśliłaś za chwilę. Lekcja numer 3, bardzo ważna w naszym życiu, która zaczyna się tak, ale po drugiej stronie znów czekał na chłopca czarownik. Ha! Tym razem ci się udało. Trzeciej próby nie przejdziesz. I bach! Uderzył się o ziemię i zamienił w otchłań bez dna. A w tej otchłani kłębiła się wilgoć szara i wełnista. Tyle, że to wcale nie była wilgoć, lecz rozpacz i zwątpienie. No i tutaj mamy do czynienia z taką emocją, z rozpaczą i zwątpieniem. Myślę, że to jest takie uczucie, które również jest nam znane. Ty je znasz? Znam je. Chociaż umiem sobie z nim poradzić, to jednak nie jednak no troszeczkę trudno mi się to robi, ale czasami mi się udaje. Wiesz, jak to jest, kiedy wydaje ci się wszystko bez sensu? Oj. I że nic ci się nie uda, na pewno. Już kiedyś tak miałem. Trzy razy próbowałam skleić jedną rzecz i za każdym razem mi ta rzecz odstrzeliwała. No i co można zrobić wtedy? No i można się załamać, ale co zrobić, żeby się nie załamać? Też trzeba mieć na to swoje sposoby. Myślę sobie, dobra, dzisiaj mi się nie udało, może jestem już po prostu zmęczony, kiedy indziej spróbuję, może wtedy mi się uda. Wiecie co? Jakby ja ten pesymizm odwracam na optymizm. Co takiego? Pesymizm odwracam na optymizm. I to jest najpiękniejsze, żeby tak ładnie słowotwórczo. A, działacie. W tej książce mamy takie ważne pytania jak, czy człowiek ma prawo być smutny? Czy człowiek ma prawo do tego, żeby choć na chwilę zostać sam? Czy człowiek ma prawo nie chcieć się uśmiechać, nie chcieć się przytulać, nie chcieć rozmawiać w tym momencie? Czy człowiek ma do tego prawo, Kubo? Oj, ma prawo. Ma to prawo. Tak jak każdy ma prawo do po prostu bycia samym, tak i każdy ma prawo do właśnie innych takich rzeczy. I ta książka tego uczy. Tkaczka chmur, przepięknie napisana, przepięknie zilustrowana, bo chłopiec potem przybiega z tym jabłkiem, jemu się udaje, ale wiesz, dla mnie jest bardzo ważne to, jak mu się w końcu udaje, bo że on znalazł sposoby na 3 trudne próby, to jest jedno. I w tych 3 próbach towarzyszy mu siostra, a na końcu nie może mu już towarzyszyć, mówi, musisz iść sam. I dla mnie ze wszystkich jakby etapów jego podróży ta jest najważniejsza. Ten moment, kiedy siostra mówi, nie utkam ci drogi do domu, nie mogę. I on, nie mając pojęcia dokąd idzie, robi pierwszy krok, a potem drugi i trzeci i idzie sam. I mu się to udaje. A ta historia nie powstałaby, gdyby nie historia z życia, prawdziwa, która tobie się przydarzyła, prawda? Tak, tak. To jest jakby odpowiedź. To nie jest w żaden sposób oparte o moją osobistą historię, ale jest to odpowiedź na sytuację, nie sytuację, na to, co się przydarzyło mi i nam. mi, mojemu synowi i naszym przyjaciołom, czyli na śmierć mojej córki. Mhm. Taką właśnie niespodziewaną. To wydarzyło się 2 lata temu? Tak. Noemi miała 10 lat wtedy. 10, Naomi. Naomi. Naomi, Noemi. Piękne imię. To samo imię, tak. To samo, to jest to samo. W inny sposób tłumaczone. Ja ci, Kasiu, bardzo dziękuję za tę książkę, dlatego że takie najbardziej mroczne historie tego świata, najtrudniejsze, bo strata dziecka to jest chyba coś najgorszego, co może spotkać człowieka. Zdarzają się. Nie mam pojęcia, co jest najgorsze na świecie, ale to jest bardzo trudne. To dotyka ludzi, a ta książka daje nadzieję. Ta książka w taki piękny sposób pokazuje, że ta nić życia, którą tkała dziewczynka, właściwie została tu na ziemi przerwana, ale że ona dalej gdzieś tam jest. I tak jak ta dziewczynka marzyła o tym, żeby tkać kolorowe chmury, to ona to gdzieś tam robi. I ty poetycko o tym piszesz. A my robimy wszystko, żeby pomóc, żeby uratować, tak jak brat, tak jak twój syn, Józek. Pozdrawiamy cię, Józku, serdecznie. Chłopak, on jeszcze śpi. Chłopak, o którym piszesz, że ma zawsze odwagę być sobą. A to jest kolejna lekcja, bardzo ważna w życiu, aby potrafić być sobą i mieć odwagę być sobą, to on wszystko chciał zrobić, żeby tę siostrzyczkę uratować. Można powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia, że wam się nie udało, ale ja myślę, że wam się bardzo udało. No jemu, braciszkowi w tej opowieści, wbrew pozorom udało się bardzo, bo tyle, co on się nauczył i to, że bez tego jego starania zakończenie, które jest, no nie jest happy endem disneyowskim, ale nie jest zakończeniem dramatycznym, tragicznym, nie byłoby możliwe. A on się nauczył o sobie, on się nauczył żyć. Ale dlatego, że to zrobił, dlatego, że miał odwagę przekroczyć strefę komfortu, my dorośli tak mówimy, swoje własne granice. I dlatego, że kochał. I że kochał przede wszystkim, ale taki odruch miałam, żeby go przytulić. I może niech zabrzmi teraz króciusieńko, chociaż fragment, bo nie mamy więcej czasu, twojej przepięknej piosenki Przytul mnie. Która jest też piosenką Józka. Tak. Przytulenia potrzebuję. Przytul mnie. Się psuje i za dużo wszystkiego jest naraz, bo znów stłukłem szklankę, znów przypaliłem grzankę i tych dobrych brakuje mi słów. Zamiast myśli spłoszone mam ptaki i znów czuję się jakiś nie taki. I w lustrze nie mogę rozpoznać się znów. Przytul mnie, bo za siebie dziś nie ręczę. Przytul mnie szybko teraz. Przytul mnie, bo ze sobą sam się męczę i sam siebie dziś uwieram. A kto napisał tekst, proszę pani? Tekst napisałam ja, ale jest to, ten tekst jest po prostu pozbieraną w rymy i wersy tyradą mojego dziecka, które miało serdecznie dość wiecznie pracującej matki i wszystkiego dookoła i wlazło mi do pokoju i mówię: mamo, przytul mnie natychmiast! A to masz szczęście, że masz takie dziecko, które ci to wykrzyczy, wyartykułuje i ty masz jasny przekaz. Przytulamy. Tak jest, tak jest. To jest bardzo ważne i bardzo, oboje zawsze tak robili. Ja ich też tego uczyłam i uwielbiam ich za to. Kiedy otwieramy twoją książkę Tkaczka Chmur, to na samym końcu czytamy pytania od dzieci. No i one są poruszające. To są takie pytania. Jak wygląda rzeka smutku? Jaki ma smak? Na to bym nie wpadła, wiesz? Jaki smak ma rzeka smutku? Czyli jaki smak ma smutek? Jak pachnie? Czym pachnie smutek? Czy jest wzburzony, czy spokojny? A gdyby smutek był jakimś stworzeniem, to jakby wyglądał? Jakie sytuacje powodowały wasz smutek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest wszystko ciekawe. I wiesz, i zachwycające jest to, że ty w taki lekki jednak sposób dotykasz najtrudniejszych tematów tego świata. I wczoraj, wiesz, Kubo, tak rozmawiałyśmy bardzo długo z Kasią, także o tym, ile na tej ziemi jest ludzi, którzy w piękny sposób pomagają innym. I opowiedziałaś mi o fundacji Anny Bornus. Tak. Dwa słowa o niej. Niech padną, bardzo bym chciała. To jest fundacja, którą założyła rodzina moich przyjaciół po śmierci ich córki, która była chora bardzo i z tą chorobą dzielnie do końca studiowała, chciała studiować, chciała się uczyć. I kiedy umarła, oni zaczęli, powołali fundację, zbierają pieniądze, które pomagają studiować bardzo zdolnym ludziom z ograniczeniami, z niepełnosprawnościami. Na przykład chemię molekularną studiuje dziewczyna, która nie ma rąk ani nóg i jest wybitna. Brawa dla tych państwa. Albo i fanfary może się udadzą. I polecam wspieranie. Tu ja wspomnę tylko o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która świętuje 13 urodziny. 116, 111 to jest ten numer telefonu, który może uratować życie. A teraz, moi drodzy, pożegnamy się. Katarzyna Jackowska, NMUO i Tkaczka Chmur były z nami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję ja wam, tobie Kasiu i tobie Kubo i wszystkim przy odbiornikach. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, a teraz pomóż mi przetrwać kolejny dzień. Przykryj mnie świecącym słońcem. Powiedz, świat zawsze wirował i wszystko będzie dobrze. Tak śpiewa Pink. Dobrej niedzieli. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, zadbaj o finanse firmy. Sprawdzaj wiarygodność swoich kontrahentów w rejestrze Big Info Monitor. Tylko teraz na www.big.pl. Już od 149 zł miesięcznie otrzymasz dostęp do danych bankowych i pozabankowych osób i firm. Sprawdź na www.big.pl. Tylko teraz aktywacja 0 zł. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Iza Kuczmierowska. Jestem wizażystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy.